بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پروگرام آپ صوت الاسلام سی ڈی سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مودی عبدالغنی ولی گجرانوالہ کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں. اب مبلغ دعوت و تبلیغ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اسباب کا جہان کے موضوع پر بیان سماعت فرمائیں. یہ بیان انہوں نے 9 مارچ سن 2009 واوڈا ٹاؤن گجرانوالہ میں کیا. تیار کردہ صوت الاسلام کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی ولی گجرانوالہ. یضل من یشاء. الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنا علی نفسه واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. آخرت کا جہان اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے ظہور کا جہان ہے, جہاں بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ کرتا ہوا تمہیں اس کی قدرت نظر آئے گی. یہاں بھی اللہ ہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے, لیکن اسے اللہ تعالیٰ اسباب کی چادر میں لپیٹ کے کر رہا ہے. ہم نے دانا ڈالا, پانی لگایا, زمین کو نرم کیا, ہل چلایا, ہموار کیا, پھر دانا ڈالا, یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے ہوا. پھر دانا پھٹا, پھر وہ باہر نکلا, جڑ نیچے گئی, تو اس پر میں نے کہا کہ میں نے یہ گندم کاشت کی اور میں نے یہ آلو کاشت کیا اور اتنا اتنا مجھے فی ایکڑ مل گیا. یہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, اور کرنے والے نے اپنے ہاتھوں سے کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. قرآن کی خبر کیا ہے؟ اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. تم کھیتی کر رہے ہو کہ تمہارا اللہ کر رہا ہے؟ اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ. کیا خیال ہے تمہارا, یہ جو تم چاروں طرف دیکھتے ہو, کہیں گندم, کہیں چاول, کہیں کپاس, کہیں گنا, کہیں آلو, کہیں کنو, کہیں مالٹا, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ, یہ تم نے زراعت کی, اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, یا تمہارے اللہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا. تو اللہ نے ہمارے نفی کر دی. تو کرتا اب بھی اللہ ہی ہے, کرتا اسباب کے پردے میں. لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں کو بھوسا بنا دوں اور ایک دانہ اس میں پھل نہ پیدا کروں, گندم کے سٹے میں ایک دانہ پیدا نہ کروں, کپاس کے ٹینڈے میں ایک رائی کے دانے کے برابر کپاس پیدا نہ کروں. پھر تم بیٹھ کے کہو گے مارے گئے, لٹے گئے, اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, قرضے چڑھ گئے, ہن کتھوں کریے ہیں. بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ, پھر تم کہو گے ہن تراس ہی گئی, ہن کی کریے. اللہ خود ہمیں جو کچھ ہم بولتے ہیں, جو کرتے ہیں, اس پر اللہ مہر ایک ضرب لگاتا ہے کہ بول تو کرتا ہے کہ اللہ کرتا ہے, تیرے ارادے سے ہوتا ہے یا اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. تو اللہ اگر چاہے تو ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں اور ہر چیز تیار ہو کر سامنے آ جائے تو جنت میں ایسا کرے گا. اگر اس دنیا کی چند ہزار چند لاکھ سال جتنی بھی زندگی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے خالدین فیہا ابدا, اور کہہ رہا عطاء غیر مجذود, اور کہہ رہا اجر غیر ممنون. تو میرے پاس جنت میں آ جاؤ, میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھلاؤں گا. کھلو وشرب, میرے بندو بندیو کھاؤ پیو, ہنی آ مزے سے. کیا مطلب کہ تمہیں اب کمانا نہیں پڑے گا مزے سے. کیا مطلب کہ اب اس کمائی کا اس کھانے پینے کا تمہیں بل نہیں دینا پڑے گا. ہنیئا کیا مطلب؟ کہ اس کے کھانے کے بعد تمہیں کوئی اس کو ہضم کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی ایکسرسائز کرو, کوئی واک کرو, کوئی سیرپ پیو, کوئی گولی کھاؤ, کوئی ٹیبلٹ کھاؤ. ہنیئا مزے سے. کیا مطلب؟ کہ اس کھانے کے بعد نہ تمہیں پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے, اور جاؤ موج کرو. یہ کتنے دن کا نظام ہے؟ ابد العابدین, یہ ہمیشہ ہی تیرا رب کرتا چلا جائے گا. تو جو اتنا کچھ وہاں کر رہے گا تو یہاں نہیں کر سکتا ہے. چھوٹی سی دنیا, اگر ہم پوری کائنات سے باہر نکل کر دنیا کو دیکھنا چاہیں تو یہ نہ نظر آنے والی چیز ہے. جیسے ہم اس دنیا میں کھڑے ہو کر ایٹم کو دیکھنا چاہیں جو بہت بڑی طاقت ہے, لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. وہ اتنا چھوٹا ہے, ایک سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے ایٹم. کیسے کوئی دیکھے گا؟ اگر آپ کائنات سے باہر نکل جاؤ تو یہ کائنات آپ کو سینٹی میٹر کے 10 کوئی ارب حصے کے برابر یہ اس کا حصہ بنے گا. کل کائنات میں یہ چھوٹی سی دنیا میں اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے. افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. یہ جو پانی تم پیتے ہو, ابھی میں نے پیا, کھانسی ہوئی میں نے پانی پیا, وہ ٹوٹیوں میں وضو کے لیے پانی, کھیتوں میں کھیتی کے لیے پانی, اور گھروں میں نلکوں میں صفائی ستھرائی نہانے دھونے کے لیے پانی. میرا لگا تھا یہ پانی تم نے بنایا کہ اللہ نے بنایا, تم نے آسمان سے اتارا کہ اللہ نے اتارا. اگر میں پانی ہی روک دوں پھر کیا کرو گے؟ اور آگے لگا رہا, لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اگر میں تمہارا سارا پانی سمندر کی طرح کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کڑوے پانی سے زراعت کر کے دکھاؤ, کھیتی آباد کر کے دکھاؤ, پی کے دکھاؤ. پیو گے مرو گے, پی سکتے نہیں, پیاس لگی, پینا پڑا, اب اندر میں ہزاروں بیماریاں, کتنی گندگی کڑوے پانی کے ساتھ تمہارے اندر گئی, تو کیا کرو گے؟ ممکن ہے آج کا سائنسدان کہے ہم پلانٹ لگائیں گے اور صاف کریں گے پانی, فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے, جیسے جدہ میں لگا ہوا ہے, سارے سعودیہ کو پانی سپلائی کر رہا ہے, کہ ہم پلانٹ لگائیں گے, یورپ میں لگے ہوئے ہیں, امریکہ میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ایک آیت اللہ نے الگ اتاری ہوئی ہے, قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بولو بتاؤ, اگر میں پانی ویسے ہی ختم کر دوں پھر کیا کرو گے؟ ہوں کتھو لیا گے پلانٹ, ہوں پلانٹ کتھو آنا ہے؟ ان اصبح ماؤكم غورا, دھسا دو زمین میں, نیچے سخت پلیٹیں ہیں جنہوں نے پانی کو نیچے جانے سے روکا ہوا ہے. اللہ پلیٹوں کو بس یوں کر دے, تھوڑا سا یوں کر دے, سارا پانی نیچے جائے گا, اور 50 کلومیٹر کے بعد آگ ہے, وہاں جا کے خود ہی سارا بھسم ہو کے ختم ہو جائے گا, اور تمہاری زمین عرب کا صحرا بنجر بنے گی. اَأَنتُم, اَأَنتُم, تم کرتے ہو یا اللہ کرتا ہے؟ اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. یہ مرد عورت کے ملاپ سے تم بچہ بناتے ہو کہ اللہ بناتا ہے؟ میں نے بس دو ہی بچے بنانے, میں نے جو لودے پٹھے بے وقوف, میں دو ہی بچے بنانا, رب دی ربوبیت اپنے ہاتھ سے لے لیں. بھائی تم نے کتنے بچے بنائے؟ کہ میں نے 4 بنائے. یوں خالق ہونے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور ادھر بے وقوفوں نے لکھا بچے 2 ہی اچھے ہیں. کیوں بھائی؟ اگر دونوں نا فرمان ہو تو پھر کیا کرو گے؟ ہومن تھا 2 تو ہومن سپ, ہوں کی کرو گے؟ ہاں نیک اولاد ہو چاہے 15 ہوں رحمت ہیں, بد کردار اولاد ہو 1 ہو تو وہ سانپ ہے. ایک دن میرے پڑوسی ذمہ دار, پرانے ہمارے قدیم تعلقات, میرے پاس آ کر کہنے لگا, میرا پتر اگ سڑدا پیا ہوئے تو میں دعا نہ کر سا, اللہ سائیں بچ جاوے. تو بچے 2 ہی اچھے ہیں, کم بچے خوشحال کرانا, جنہیں روٹی رب دے نہیں سکتا تھا نہ ہن پوری کرنی ہے. ما من دابة في الارض الا على الله رزقها, کائنات میں جتنا جاندار ہے رزق تیرے رب کے ہاتھ میں ہے, تیرے رب کے خزانوں سے آتا ہے. یہ کوئی دنیا کی حکومت ہے کہ خزانے کم پڑ گئے اور گندم کا سیزن نہیں ہے اور چاول کا سیزن نہیں ہے؟ ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. تیرے رب کے پاس ہر شے کے لا محدود خزانے ہیں. روٹی ہے آبادی کی کثرت سے نہیں کم پڑتی, یاد رکھنا, روٹی سودی نظام سے کم پڑتی ہے. جہاں سود ہوگا جھوٹ ہوگا, سٹا ہوگا اور جوا ہوگا, وہ ملک کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا. آبادی 15 کروڑ ہو یا 15 لاکھ ہو, پاکستان کی آبادی 15 کروڑ سے 15 ارب ہو جائے, لیکن بازار میں صدق ہو, امانت ہو, سود نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, ہیرا پھیری نہ ہو, جوا نہ ہو, اللہ کی قسم 15 ارب میں سے ہر گھر میں چولہا جلے گا اور ہر شخص خوشحال زندگی گزارے گا. اور اللہ نہ کرے یہ 15 کروڑ کے 15 لاکھ رہ جائیں, اور یہی جو گجرانوالے کے بازاروں میں ہو رہا ہے, تو یہ بھوکے رہیں گے, یہ فقیر رہیں گے, اور پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا, چند بنیا نما چند بھیڑیا نما انسانوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا, باقی سب کے چولہے ٹھنڈے ہوں گے. سود جہاں آتا ہے فقر کو لاتا ہے. انہوں نے ہمارا سارا ذہن برباد کر کے رکھ دیا کہ بچے دو ہی اچھے, روٹی پوری نہیں ہو رہی. تمہارے ہاتھ میں ہے, تم ایک دانہ بنا کے دکھا دو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, درخت کا پھل دیکھ, پھر مجھے ایک مٹر کا دانہ بنا کے دکھا دے. مٹر تو بہت بڑا ہے, ایک مونگی کا دانہ بنا کے دکھا دے. مونگی بھی بہت بڑی ہے, ایک رائی کا دانہ بنا کے دکھا دے. پاگل دیوانہ اللہ کے خزانوں کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھتا ہے اور اللہ کے نظام کو اپنے نظام جیسا سمجھتا ہے. اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ, تم بناتے ہو کہ اللہ بناتا ہے, تم بچے پیدا کرتے ہو کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے. اے دعائیں مانگ مانگ تھک جاتے ہیں, دینے والا نہیں دے رہا. وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنا رہے ہیں, اللہ نہیں دے رہا. وہ دینے پہ آتا ہے تو ہر سال دے رہا ہے, روک لیا ہے تو سارے اسباب درست ہیں, نہیں دے رہا. یہ بولے میں یشاء اناثا, جسے چاہوں بیٹیاں دوں. وہ یہ بولے میں یشاء الذکور, جسے چاہوں بیٹے دوں. او یزوجہم ذکران و اناثا, بچہ دوں بچی دوں. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہوں بے اولاد کر دوں. دینے لگوں دینے لگے تو نہ شادی کی ضرورت, نہ نکاح کی ضرورت, نہ مرد عورت کے ملاپ کی ضرورت. پاک بندی مریم معصوم, جس کو غیر محرم کا سایہ بھی نہیں چھو سکا, چھے جا کے کوئی انسان اسے چھوتا, وہ ایک چاروں طرف بند بالا خانے میں اور بہت بڑے نبی کی نگرانی میں, اور ایک انسانی شکل کا فرشتہ سامنے آتا ہے اور اس کو ڈر کے کہتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اللہ کی پناہ کون ہے تو, کون ہے تو. کا انما انا رسول ربک, مریم ڈرو نہیں, انسان نہیں ہوں, فرشتہ ہوں. میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لکی غلاما زکیا, اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے. انا یکون لی غلام, تیرا دماغ خراب ہے, مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیری عقل ٹھکانے ہے؟ مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر, میری تو شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیا, اور میں فاحشہ کوئی نہیں. بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں, ایک حلال ہے وہ ہوا نہیں, ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی, تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ قال کذلک, قال ایسے ہی ہو جائے گا. قال ربک ہو علی ہین, تیرا رب کہہ رہا مریم نے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ولنجعلہ آیۃ للناس, تیرا بیٹا نشانی ہوگا. ورحمتا منا, تیرا بیٹا میری رحمت ہوگا. وکان امرا مقضیا, اور تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, تم بناتے ہو کہ اللہ بناتا ہے. اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہٹی, اب پیچھے دیوار پہ چوڑ جاؤن دی رات ہے کوئی نہیں, وہاں کس سے مٹ گئی. گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہاں سے پکڑا, یہاں سے جسم کو کہیں ہاتھ نہیں لگایا, آستین سے پکڑا اور ایک پھونک ماری یہاں. اس پھونک اور حمل کو میڈیکل سائنس کے لحاظ سے کیا تعلق ہے؟ ساری زولوجی فیل ہو گئی. کیسے کیسے ادھر پھونک ہوئی اور ادھر 9 مہینے کا حمل تیار ہو گیا, تیار, اور ساتھ ہی درد بھی شروع ہو گیا. فحملته, حمل ہوا. فانتبذت به مكانا قصيا, پھر وہ بھاگی ایک دور جگہ کی طرف. فاجا اہل مخاض, پھر درد زے لگا. الى جذع النخلہ, پھر ایک تنے کی ٹیک لگائی اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. اور گیا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, ہائے میں مر جاتی اور مجھے بھلا دیا جاتا اور میں ایسا بھلایا میں ایسا بھلائی جاتی کہ میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے کہ کوئی مریم تھی، کس منہ سے شہر جاؤں۔ فناداها من تحتها، اب فرشتہ پردے میں آیا، پہلے تو سامنے تھا، اب کچھ بے پردگی تھی تو فرشتہ اوٹ میں آیا، جبریل پھر آیا اور پیچھے سے نیچے سے آ کر اس نے آواز دی، لا تحزنی مریم، کیوں غم کرتی ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ چشمہ اللہ نے تیرے لیے بہا دیا، پانی کا چشمہ ابلا اور بہنے لگا، کہزی الیک بجذع النخلہ، وہ جس تنے سے ٹیک لگائی تھی وہ کھجور تھی، کھجور کا اوپر کاٹا ہوا تھا، یہ دنیا کا واحد درخت ہے کھجور، اس کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتا ہے، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے اپنی شاخیں نکال لیتے ہیں، یہ واحد دنیا کا درخت ہے جس کو اوپر سے یوں کاٹ دو تو یہ بالکل مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسا تھا تنا جو اوپر سے کٹا ہوا زمین میں گڑا ہوا، تو کہا ہلاؤ، جب مریم نے یوں ہلایا تو اس کے اوپر سے ترو تازہ کھجوریں گرنے لگی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، دیکھ مریم تیرے رب نے بن شاخوں کے خشک تنے سے کھجور کو دے دیا، تجھے بن شادی کے بچہ دے دیا، کیوں گھبراتی ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے، جا شہر کو، لوگ آئیں گے اور تجھے لعنت ملامت کریں گے، تو نے کہنا ہے انی نذرت للرحل الرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی، جو بات کرنی میرے بیٹے سے کرو۔ فاتت بہ قومھا تحملہ، بچہ گود میں آئی شہر میں، مچا شور، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم کیا منہ کالا کر دیا، یا رخت ہارون، یہ ملامت کے لیے کہا، ہارون کی بہن، ہارون بڑے مقدس آدمی، تو وہ لعنت کے لیے، ملامت کے لیے کہ تجھے اتنے مقدس آدمی کی بہن ہونے کا شرف تھا، یا اخت ہارون، اور کوئی ساتھ بھائی تھا نہیں حضرت مریم کا، اور کوئی بھائی ساتھ نہیں تھا، ہارون کی نسبت سے، ہارون علیہ السلام کی نسبت سے پکارا، یا اخت ہارون، تجھے یاد ہے تو نبیوں کی نسل میں سے آ رہی ہے، ما کان ابوک امراسو، پھر دوسری بات تیرا باپ بھی بہت نیک تھا، وما کانت امک بغیہ، اور پھر تیری ماں بھی بہت نیک تھی، یہ کیا کر کے آئی ہے، تو اس نے یوں کیا، میرا روزہ ہے، بنو اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے تھے، وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کو روزہ سلامت رہتا ہے، اجر کم ہوتا ہے، روزہ سلامت رہتا ہے، یوں کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات، فاشارت الیہ، تو کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد الصبیا، ارے مریم تجھے تو بہانہ بنانا بھی نہ آیا، اگر کوئی بہانہ بنانا ہی تھا تو کہتی میری شادی ہو گئی، حضرت زکریا نے چپکے سے میری شادی کر دی، اس سے یہ بچہ ہو گیا، تو کیا حماقت کی بات، ایک تو نے منہ کالا کیا، ایک اوپر سے تمہیں عیب چھپانا بھی نہ آیا، کہنے لگے تو کہہ رہی بچے سے بات کرو، کبھی بچے بھی بولے، تو ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے شور پہ چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی تقریر کی کہ میں اللہ کا بندہ، میں صاحب کتاب، میں نبی، میں رسول، میں نماز کا حکم لایا، میں زکات کا حکم لایا، میں ماں باپ کی خدمت کا حکم لایا، میں رحمتوں برکت، میں رحمتیں برکتیں لے کر آیا، میں سلامتی لے کر آیا، اتنا لمبا بیان عیسیٰ علیہ السلام سے کروا کے پھر ہمارے منہ پہ اللہ نے تماشا مارا کہ دو گھنٹے کا بچہ بہت بول سکتا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن ذہن بناتا ہے، یہ قرآن ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں ہیں اگرچہ اسباب لیکن اس میں کرنے والا صرف اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہی کر رہا ہے، وہاں کرے گا براہ راست اور یہاں کرے گا واسطے کے ساتھ، یہاں پھل دے گا لیکن بیج لگوائے گا، پھر اسے نکالے گا، پھر اسے باہر لائے گا، پھر اس کو 3 سال انتظار کروائے گا، پھر اس کو پختہ ہونے کے لیے 5 سال کا انتظار کروائے گا، پھر اس پر وہ پھل لگائے گا، پھر اس کو سیزن کے ساتھ پابند بنائے گا، کہ یہ سال میں ایک دفعہ پھلے گا، خاص موسم میں پھلے گا، اس کے بعد نہیں پھلے گا، پھر تمہیں پورا سال اس کی خدمت کرنی ہوگی، بوڈی کھاد پانی یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اگلے سال پھر اللہ لگائے گا۔ یہی نظام جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، آؤ اور اب یہاں بھی پھل ہے تو ایک کاٹ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، تو ایک کاٹ تو یہ کٹنے کے بعد ختم نہیں ہوگا، فوراً وہاں دوسرا پھل لگا دیا جائے گا۔ اذا جز منها شيء عاد مكانه، ایک خوشہ تم نے کاٹا، ایک پھل تم نے توڑا، فوراً اللہ نے دوسرا لگا دیا، لا مقطوع ولا ممنوع، اور اس میں تیری ذرات استعمال نہیں۔ یہاں لکڑی سے در پھل نکالا، وہاں سونے اور چاندی سے پھل نکالے گا۔ یہاں لکڑی سے پھل نکلنا ایک عجب چیز ہے، لیکن چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آم پر سیب نکل آئے تو سارا گجراںوالا دیکھنے لگا، دیکھو دیکھو آم کے اوپر سیب نکل آیا، حالانکہ آم پہ آم نکلنا خود ایک عجائب و غرائب میں سے ہے کہ خشک لکڑی میں سے یہ پھل کہاں سے نکل آیا، یہ رس، یہ مٹھاس، یہ خوشبو، ہم نے تو زمین میں کچھ بھی نہیں ڈالا سوائے پانی اور کھاد کے، یہ کہاں سے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا، اور ایک آم میں کتنے ذائقے، کتنے خوشبو، کتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے بھرے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہاں لکڑی، وہاں سونا اور چاندی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ یہاں محدود، وہاں لا محدود۔ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، عرب میں انگور نہیں ملتا تھا، بہت مہنگا ہوتا تھا، شام سے آتا تھا، تھوڑا سا طائف میں ہوتا تھا، تو ایک پسندیدہ پھل تھا، تو وہ پوچھ رہا ہے انگور ہوں گے؟ آپ نے کہا ہوں گے۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ مسلسل اڑتا رہے تو تب جا کے ایک گچھا ختم ہوگا۔ تو اب کوے کو ایک مہینہ اڑاؤ تو ہماری زمین جیسی پانچ زمینیں پار کر جائے گا وہ۔ ہماری زمین تو ٹوٹل ایک سرے سے دوسرے سرے تک 12,000 کلومیٹر، 8,000 کلومیٹر بنتی ہے، یوں گولائی میں 24,000 کلومیٹر ہے۔ تو اس کو یہاں سے یہاں تک آپ اس کی پرواز کرواؤ تو ایک مہینے کا تو 10 دن میں پار نکل جائے گا۔ تو ایک گچھا اتنا بڑا ہے کہ ایک کوا ایک مہینہ اڑے، اور یوں اڑے، نہ ادھر نہ ادھر، اور نہ سست پڑے، تو ایک مہینے کے بعد ایک گچھا ختم ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے جب انگور کا یہ بہتات ہے، یہ سما ہے، تو اس نے آم کیسا بنایا ہو؟ پھر وہ کہنے لگا ایک دانا کتنا بڑا ہوگا؟ کہنے لگا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال کا ڈول بنایا ہو، کبھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں جی ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈول بنتے ہیں پانی کے لیے۔ تو آپ نے کہا تلک حبۃ واحدۃ، وہ ڈول کے برابر انگور کا ایک دانہ ہوگا۔ تو کہنے لگا اذن تشبعنی و اہلی، پھر یا رسول اللہ مجھے اور میری بیوی کو تو ایک ہی دانہ کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا وعامت عشیرتک، تیرے سارے جنت کو کافی ہو جائے، تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے، جو وہاں کر سکتا ہے یہاں بھی کر سکتا ہے، یہ اسباب کا جہان ہے۔ اور قرآن اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ ہمارا ذہن بناتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کبھی آپ نے غور کیا ان دن رات کی نشانیوں میں کیسے اللہ ہمیں قائل کرتا ہے اپنی شہنشاہی کے لیے، اپنی قدرت پر کیسے اللہ ہمیں قائل کرتا ہے؟ مجھے میرے بندوں گجراںوالے کے لوگوں مجھے بتاؤ، تمہارے یہاں بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، صبح تم پائے کھاتے ہو، کھا عقل ماری آندھی، تو اتو لسی پیندے نال نان ندو پائے اتو لسی، سمجھتا پہ سمجھ لو، او ہو میرا اللہ کہتا ہے، تمہیں کبھی خیال ہے یہ جو رات میں نے کھڑی کی ہوئی ہے، یہ جو میں نے رات کھڑی کی ہوئی ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، میں اسے کھڑا کر دوں کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء، پھر میرے سوا کوئی ہے جو تمہیں دن لا کے دکھا سکے؟ یہ قرآن ذہن بنا رہا ہے، قرآن ذہن بنا رہا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک ذہن ہمیں اس ماحول نے دیا، ماں باپ نے دیا، اسکول نے دیا کہ منی میکس دا میئر گو، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اس ذہن نے سود اور جھوٹ اور ظلم اور ستم اور فراڈ اور ہیرا پھیریاں اور سٹا اور جوا اور اس کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب حرام آتا ہے تو زنا اور شراب اور گانا بجانا، گھنگرو، یہ چھنک، یہ سب کچھ اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جب رزق حرام ہوتا ہے تو یہ چیزیں اپنے آپ سے ساتھ جڑتی ہیں، اندھیروں پر اندھیرے چڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے روشنیوں کے ساتھ چراغ، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، ایسے گناہ سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ آج کا ماحول، آج کے ماں باپ، آج کا استاد، آج کی اکیڈمیز، آج کی تعلیم، آج کا بازار، آج کا کھیت ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جب یہ ذہن بنا تو لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے، باغی ہو گئے، کمبا جی پیسہ کماؤنا ہے جتوں مرضی آ گئے. تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ قادر ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں. جیسے تمہاری چیزوں پر اللہ کا قبضہ، تمہارے موسم، تمہارے دن، تمہارے رات پر بھی اللہ کا قبضہ ہے. یہ رات کھڑی کر دے ہم دن لا سکتے ہیں. اچھا اگر یہ رات پھر آپ کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چند راتوں کے بعد گزرنے والا بھی مائنس ایک اور دو اور تین اور چار اور مائنس جو وہ قطبین ناو ساؤتھ اور نارتھ پول پر جو درجہ حرارت ہے وہی درجہ حرارت یہاں پیدا ہو جائے گا اور سارے انسانوں کی ہڈیاں سردی سے چٹک جائیں گی اور ساری کائنات فریز ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوسرے طرح سے کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ. اب اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات نہ آنے دوں، کون سورما ہے جو سورج کو جا کر غروب کرے؟ کوئی ہے؟ کیا شاہکار ہے میرے رب کی قدرت کا، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، چند گیسیں اکٹھی ہو گئی. گیس کا مجموعہ ہے گیس کا، اور ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا، اور اس کی رفتار 6 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. اتنی تیز رفتار، اور سوائے گیسز کے اور کچھ نہیں. اور ایک سیکنڈ میں سورج اتنی حرارت پیدا کرتا ہے جتنے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے مدار پہ چلاتا ہے. ہماری گاڑیاں 15-20 فٹ کی ہوتی ہیں، اور چاہے کتنا ہی مضبوط ڈرائیور ہو، 2 سینٹی میٹر ادھر جاتی ہیں، 2 سینٹی میٹر ادھر جاتی ہیں، 2 انچ ادھر جاتی ہیں، 2 انچ ادھر جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی گاڑی، اور ہمارے پاس اس کا سٹیئرنگ بھی ہے، بریک بھی ہے، سسٹم بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، لیکن یوں ہو رہی ہیں. یہ 12 لاکھ گنا بڑا، یہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا گیسز ہیں، سوائے گیسز کے کچھ نہیں ہے. اور پھر 6 لاکھ کلومیٹر کی رفتار ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج سے کہو ادھر ادھر ہو کے دکھا دے، چاند سے کہو ادھر ادھر ہو کے دکھا دے، ان سے کہو اپنی مرضی سے اپنی رفتار بدل کے دکھا دیں، ٹریک بدل کے دکھا دیں، راستہ بدل کے دکھا دیں، گھٹا دیں، بڑھا دیں سپیڈ کو، نہیں. تو یہ قرآن کا ذہن ہے بھائیو کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ ذہن جب تک نہیں بنتا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین ہے. کوئی بے وقوف زمیندار بھی یہ نہیں کرتا کہ بنجر زمین میں جا کے بیج بکھیرنا شروع کر دے، وہ بھی بہت جان مارتا ہے، لیول کرتا ہے، گندی بوٹیاں نکالتا ہے، پھر اس میں جپسم ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی کھڑا کرتا ہے، سال، 2 سال 3 سال جتنی جتنی زمین میں غلاظت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ محنت مانگتی ہے، پھر جا کر وقت آتا ہے کہ اس میں بیج بویا جائے. آج کا معاشرہ بنجر زمین ہے، بنجر زمین. آج کے معاشرے کا جوان ہو، بوڑھا ہو، نیک ہو، فاسق ہو، سب کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں، پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس بنجر زمین میں ایک شریعت کا دانا نہیں اگ سکتا. لہذا ہر آدمی کو سب سے پہلی محنت اپنے یقین کو بدلنے کی کرنی پڑے گی. یقین ایک کیفیت ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتا، یہ سننے سے نہیں آتا، یہ یقین کی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد آتا ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس میں سب سے پہلی محنت یقین کی محنت ہے کہ یقین بدلو. یقین مثل خلیل تشنشینی، وہ یقین جس نے خلیل کو آگ میں بٹھا دیا تھا، وہ یقین. یقین اللہ مستی خود گزینی، وہ یقین جو تمہیں اپنی ذات میں بے خود کر دے، دیوانہ کر دے، مستانہ کر دے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. تہذیب حاضر میں گرفتار، مغرب کے روشنیوں سے متاثر ذہن، سن بے یقینی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں ہے اس کائنات میں. کہ وہ عجب لوگ ہیں جو اللہ کو رب مان کر پھر شک میں مبتلا ہوں کتھوں آونا ہے، کتھوں کھاونا ہے. جو اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کی قدرت کے نظاروں میں، اس کی کائنات میں، گرتی آبشاروں میں، اڑتے پرندوں کے ڈاروں میں، جنہیں اللہ کی قدرت نظر آئے، چھلک چھلک نظر آئے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. او میرے بندے، میں پوری کائنات میں، تیرے اپنے وجود میں، تیرے انگ انگ میں، تیری رگ رگ میں، تیری نس نس میں، میں تمہیں اپنی ذات کے جلوے دکھاؤں گا. پر کوئی آنکھ لے کر آ جو بے غیرت نہ ہو، کوئی کان لے کر آ جو بے غیرت نہ ہو. جو کان موسیقی پہ لگ جائیں وہ بے غیرت ہو جاتے ہیں، جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ جائیں وہ بے غیرت ہو جاتی ہیں. وہ کان بہرے اور وہ آنکھیں اندھی، انہیں اللہ کی قدرت میں کیا اللہ کی طاقت نظر آئے گی؟ انہیں تو اپنی شہوت کے سوا اور کچھ نہیں نظر آئے گا. تو آنکھ لے کر آ، پتا پتا تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ ہے. بولے گا پتا پتا، ذرہ ذرہ، ہوا کے جھونکے، بارش کا قطرہ، زمین سے نکلنے والا پودا، دودھ سے تھن سے نکلنے والا دودھ، اور دانے سے پھٹ کر نیچے جانے والی جڑ اور اوپر جانے والی کوپل، ہر چیز میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. لیکن آنکھیں لانی پڑیں گی، کان لانے پڑیں گے، دل لانا پڑے گا جو اللہ کا طلبگار ہو، جو دل صرف دنیا کے لیے دھڑکتا بھی ہو، تڑپتا بھی ہو، مچلتا بھی ہو. وہ کیا جانے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا ہے؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے؟ رہو رسم شاہ بازی. او بھائیو، یہ کیا زندگی ہے؟ کمائی جاؤ کمائی جاؤ، بنائی جاؤ کمائی جاؤ بنائی جاؤ، تو مڑ چپ کرتے مر جاؤ، ہر شاید دنیا دے حوالے کی تھی او جاتے پہ. کیا زندگی! اسی پہ لڑائیاں، اسی پہ جھگڑے، اسی پہ مقدمے، اسی پہ قتل، اسی پہ دشمنیاں. کیا آخر انجام ہے؟ جب جنازے اٹھتے ہیں سارے جھگڑے ختم. تو میرے بھائیوں،